بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مزيم أي شرح كتاب مدينة كتاب السيوم درس دوزده مستعي موضوع يكمن در بري مفعول فيه ما در باره مفعول بهی گپ زده بودیم، اما امروز درس ما چی هست؟ المفعول فیه. ما 5 تا مفعول داریم. ما یک چه گرفتیم مفعول بهی شه و امروز دیوم شه میگیریم مفعول فیه. مفعول فیه چیه؟ میگه اسم منصوب. یکم اسم. یکم اسم. دیوم شه حکمش منصوب. به تقدیر فی. یعنی که تقدیری همی فی است، یعنی حرف فی است. اگر همی حرف فی همی معنا را داد، میفهمیم که چی همی مفعول فیه است. یذکر لبیان زمان وقوع الفعل او مکانه. ذکر کرده می شود برای بیان کردن زمان وقوع فعل، زمانی به عمل آمدن فعل یا اینکه مکانش، اوکی، مکانی به عمل آمدن فعل. و یسمى ظرفا و نامیده می شود ظرف. الظرف نوعان. ظرف دو قسم است. ما درباره ظرف برای چی گپ میزنیم؟ یعنی که مفعول فیه ظرف است، ظرف زمان و ظرف مکان. مثال ظرف زمان به مانند سافرت لیلا، گفتیم که در قاعده ما چی به تقدیر فی، یعنی که ای فی لیلی، سافرت فی لیلی. و مثال خرجت مساء، جئت قبل ساعت، یعنی که فی مساء. سأسافر صباحا، یعنی فی صباح او غدا ان شاء الله، نمت بعد نومك. قوله تعالى، یعنی آیت ذکر میکنه، و جاءوا اباهم عشاء یبکون. اجا عشاء بمعنوش من ظرف الزمان منصوب على بدا ناس بالفتحة، يعني في العشاء. ده ينظر في مكان استعمل يكي جلست هنا، أي في هذا المكان. هنا يعني كي في هذا المكان بمعنوش في أمه. ونحو مثالي مشيت يمين الطريق، أي في يمين الطريق، يعني كي جب بمعنوش ظرف جلس مكان. مشيت ميالا، جلست عند المدير، یعنی وایستان ظرف مکان همش. نمت تحت الشجره. قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فوقكم لجه ظرف است، ظرف مکان است. خب میگه اذا لم تقدر في لا يعرب ظرفا. اگر تقدیرش في نباشه، همه ظرفایی که ما نمبر کردیم، یعنی تمام ظرف ها نگاه میکنیم در جمله، اگر که تقدیرش فی نباشد، یعنی که فی را مانده معناش نداد، در اینجا ما او را ظرف اعراب نمیکنیم. و کذلک اذا ذکرت فی لا یعرب ظرفا، یا اینکه همچنین فی خودش ذکر شید، اگر که بگیم که همونی که ظرف اعراب میکدیم اما از پیش فی خودش داخل شید، این جمله را دیگه ما ظرف اعراب نمیکنیم. مثال هذا یوم العید، خبر مرفوع میشه، یعنی که این روز عید است، یعنی که فی مونه معنا نمیکنه، یعنی که فی یوم العید معناش تغییر میکنه. یعنی ما قصد جمله چی هست؟ که این روز روز عید است. خب میگه سافرت فی لیلین. فی لیلی یعنی که در اینجا جار مجرور میشه، اخباری که خودش فی لیل با فی مونده نمیشه، یعنی که معنا رو نمیتونه. اما لیل چیه؟ ظرف است. میتونه که مثلا سفرت لیلا میگیم، سفرت لیلا، دیجا ظرف اعراب میشه، یعنی که فی لیل. اما وقتی که خودش فی اومد یا اینکه معنای فی را نداد، دیجا چیه؟ ظرف اعراب کرده نمیشه. المعرب والمبنی من الظروف، میگه که معرب و مبنی ای ظرف ها. الظروف كلها معربة، همه ظرفا میگم معربن، كما في الأمثلة السابقة، همون گونه که در مثال های بالا آمد. الا الفاظا معدودة، مگر کمی از لفظ هاشون که معدود هستن، یعنی کم هستن. میگه از اون جمله میگه الظروف الزمان المبنية أي ظرف الزمان المبني كدوم أستان متى أمسي أنا قط با الآن إذا إذ أيانا بينما خي أمسيش اختلاف هستي بين اللغات ها نكي الله أعلم دا اختلافوشو نمیدونیم که مبنی علی کسر هست یا که نیست اینه که بگیم اکثر علما میگن که بله مبنی علی کسر امسی خب ای ظرفای مکان مبنی مون چیه این حیث هنا هناک ثم ثم اسم اشاره دوره خب امینا همش مبنی هستن مبنی یعنی قط مبنی علی الضم الان یعنی قط قط قطی نمیشه قط مست یعنی مبنیه الان یعنی الانی الانو نمیشه اذا همچنین اذ اینه یعنی همش همو خلصن ایش مبنی علی سکون ایش مبنی علی فتح ایش مبنی علی دم همه خیلی نگه میکنه که مبنی چی هست خودش النائب عن الظرف نائب ظرف چی است یعنی که جای عوض کننده ظرف با جای ظرف میویه ینوب عن الظرف احد الامور الاتیه یعنی که جای عوض میکنه ظرف رو یکی از همین امورهای میومدگی اینا کدوم هستن مضاف یک مضاف الى ظرف یعنی اضافه می شود دویم صفت سیم اسماء اشاره چهارم عددا اینا چهار چیز یعنی که جان به جای ظرف میو یعنی نائب می شوند یک مضاف مضاف مو چخل می شود یعنی المضاف الى ظرف مما دل على کلیت زمان مضاف میگه در ظرف یعنی اضافه می شود در ظرف دلالت میکنه یا اینکه با همه زمان یا اینکه اول مکان یا همه زمان در بر میگیره یا اینکه همه مکان در بر میگیره او جزئیتهما یا اینکه نصف شونه یک جزء شونه در بر میگیره مثال سفرنا کل النهار سفر کردیم تمام روز رو سیرتو بعد النهار یعنی که بگیم راه رفتم چنقدر نیمی روزه مشیتو مشایتو یعنی پیاده رو گشتن نصف کیلومتر پیاده رفت مگه نیم کیلومتر این چی هسته یعنی که نصف در نظر داره این مضافه مضاف در ظرف دویم صفت چی خیل میشوه این مضاف مضاف اعراب که میریم تمام صفت چی خیل میشوه مثال جلستو طویلا من الوقتی نشست مگه دروز یک وقتی دراز ای جلستو وقتا طویلا مثال نیمت قلیلا ای نیمت وقتا قلیلا یعنی که یک کمی وقت خواب کردم همین هم چی هستی؟ ظرف هستی اسم اشاره چی؟ اسم اشاره بمانند جئت هذا الاسبوع سافرت ذلك اليوم انا اینو یعنی که نوعی بی ظرفن و جای ظرف اومدن ذهبت تلك الناحیه چهارم من چه هستی؟ عددو هستن سفرتو 30 یومن سفر کردم مقصد 30 روز سیرتو 3 امیالین خب یه برای ایرابوش رو نگه میکنیم یکم گفتیم که اینایی بیعنی ظرف جای واز کننده ظرف چی هستی؟ گفتیم مضاف تا ظرف وقتی مضاف کشید سفرنا در اینجا فعل فعیل میشود کل نهارین در اینجا چی میشود؟ ظرف زمان منصوب می شود کل ظرف زمان منصوب می شود و نهاری دیجه مضاف الی مجرور می شود خیلی بعضی اعراب در وای میکنن میگه کل مفعول فیه نائب عن ظرف زمانی انا منصوب و علامت نصب بر فتح الظاهره امی خیلی اعراب شما کنیم یه مثال خطا نیسته کل دیجه ظرف اعراب میکنیم و هو مضاف و نهاری شد مضاف الی میکنیم می روید یعنی خیلی آسان‌تر میشه خب بعد از جسرت بعد النهار بعد از ظرف زمان منصوب و نهاری مضاف الی مجرور میشه خلاصه مو اعرابی که ظرف میکردیم عادی هم خیلی اعراب میکنیم تمام اسم اشاره خودش اعراب کرده ذهبت تلک ناحیه دایجا تلک را اسم اشاره میگیم مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول فیه میگیم خیلی نائب عن ظرف مکان انا عدد شخه اعراب نکده سفرتو 30 یومن در اینجا 30 نخواه سفرتو فعل فعیل یعنی 30 در اینجا چی اعراب میشه ظرف زمان أنا منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجميع مذكر سالم ويوما تمييز مشى تمييز منصوب برای همین يوما منصوب بودگی یعنی که تمييزش چی بود مفرد بود منصوب بود اینجا بعد اسم اشاره را اعراب نکردیم که چی میشه بعد در جمله بلاغی مثال دیگریش هم میگیریم مثال جئت هذا الاسبوع در اینجا هذا را چی اعراب میگیریم اسم اشاره مبنی فی محل نصب انا على ظرفیه زمانیه الاسبوع بدل میشه در اینجا بدل منصوب علامت نصب الفتحه یا که اسنگیش هم سفر ذلک الیوم همی میشه ذلك اش تاج اسم اشاره مبني في محل نصب على ظرفيه زمانيه مشى اليومش انا بدل منصوب علامه نصب الفتحه خب دايجا يك شيء دیگه مون قبل و بعد پایانی پایان نگاه کنید قبل و بعد میگه که معربتان نحو مو دا او جو افتادن که ظرف مبني میشن اما اینا چی گفت قبل و بعد معرب هستن جئت قبل العيد وبعده جئت من قبل العيد ومن بعده اهمیت دادن که دیجه چشید قبل دیجه قبلی من که دونمت قبلی شید و تکنان مبنیتان على الضم في حالة واحدة فقط میان که و در حالت دم در یک حالت میان تمام اذا حذف المضاف الیه لفظا لا معنا اگر که مضاف الیه لفظش گرفته بشه اما معناش باشه یعنی معناش در خاطرت باشه ایره چی میگن؟ یعنی که مبنی علی دم میبینیم که در بعضی جا خواندیم در حوارو چند جا خواندیم بعدو قبلو چند بار آمد مثال در آیت میگه که لله الامر من قبل و من بعدو فحوظف المضاف الی قبلو یعنی که بعدش باید که مضاف الی باشه که در اینجا میگه مضاف الی حذف شد میگه یعنی که مضاف الی در اینجا چی بود؟ الغلبه معناش غلبه بود میگه لفظا ولكنه منوی فی المعنى میگه لفظا که گرفتش اما میگه نیت ده در معنا هسته اما در معنا نیت ده هسته در اینجا مثال دیگه رو میارم میگه جئت قبل و بعد یعنی که وید در نظر داره جئت قبل العید و بعده در مثال یکم آورد همه در نظر داره میگه جئت قبل و بعد بحذف المضاف الیه یعنی که مضاف الیه گرفت یعنی مضاف الیه در چی بود؟ اما العید بود قبل العید عید در جه مضاف الیه بود میگه که بحذف مضاف الیه لفظا یعنی لفظ شه ایبان برد یعنی که معناش چی بود؟ در نیتش معنای همو بود یعنی که میگه و هو منویون فی المعنى نیتی همونه در معنا داره خب این خیلی نمیفهمه این در بگیم قطر نده خوب شرح میکنم ازی میگیم شه انشاءالله بنایسین در خواست بگیرین شه که چی خیر میشه و یعنی که در اینجا گفته است که فقط قبل و بعد را آورده این فقط قبل و بعد نیسته یعنی که قطعی اخواتوش است های مثال چی خیلی دقت ندام یا قبل و بعد و اخواتو ها یعنی که اخواتو هاش کدامو هستن مثال قبل و بعد مثال امام خلف انا فوق تحت همین ها هستن همه همین ها میتونن شده فقط قبل و بعد نیست مثال میتونن که امامو و خلفو و فوقو و تحتو بشه اما فقط چه میشون معرب مبنی نمیشون با مبنی را وای نکنید دما نمونه فقط چه میشون معربا میشون و همین معربا چهار حالت دارن سه حالتشون معرب است و یک حالتشون مبنی در یک حالت همین ظرفایی که معرب هستن در یک حالت مبنی میآیند در سه حالت دیگه چی میآیند معرب چهار حالت داره گفتیم یعنی حالتش همین هستین حالت یکم حالت معرب یعنی که فعل میویه بعد فعل چی میویه مضاف الی میویه فعل و مضاف الی در اینجا مثلا میگیم جاء محمد قبل المعلمی و همین را میتونیم که جر بکنیم جاء محمد من قبل المعلمی در همین حالت قبل چه ظرفه نصب حالت نصبش مثلا قبل المعلمی در اینجا مضاف میشه و حالت نصب شسته و در مثال جاء محمد من قبل المعلم در اینجا جار و مجرور میشه. خب یکمش تمام شد، یعنی که در اینجا مضاف الیه هست، قبل مضاف و معلم مضاف الیه. ما فقط درباره مضاف الیه گپ میزنیم. مضاف الیه خوب اهمیت دین، یعنی که مضاف الیه میگیریم، مضاف الیه نیت میکنیم، مضاف الیه فقط گپ داره مضاف الیه میره. یعنی در یکم قبل المعلم مضاف مضاف الیه معلم هست در همینجا. این حالت چی هستی؟ معرب هستی، معرب هستی و فتحه میگیره در همینجا. قبل قطع اخواتوش کدومش که نباشه فتحه میگیره و کسره قطع چی؟ من قبلی کشید اجا مجرور میشه، یعنی کسره میگیره. حالت دیوم حالت دیمشه معربای، معربای یعنی که قبل میویا و بعد از او مضاف الی میویا، مضاف الی میویا و نه که مضاف الی در لفظ نمی نیسیم، در لفظ مضاف الی لفظش نمی نیسیم. مثال میگیم جا محمدون قبل معلمش نمی نیسیم، مضاف الیش نمی نیسیم. یا اینکه جا محمد من قبلی معلم نمی نیسیم، اما در همیجا لفظ امین لفظ معلمه می خواهیم، فهمو لفظ معلمه می خواهیم. در اینجا چی خیلی می شود؟ در اینجا معرب استه، یعنی که قبل فتحه می شود و حالت جرشت کسره می شود، ظرف و اینجا جور مجرور، یعنی که من قبلی، یعنی که مضاف الیه خودش وجود نداره، در لفظ وجود نداره، در معنا وجود داره. خب انا سیم حالت من چیه؟ سیم حالت من مبنیه، مبنی انا دم بای. مثال فعل میویه و مضاف الیه چه در معنا میگیریم، در معنا، در لفظ نمی نیسیم شه، در نویستن نمی نیسیم شه، اما در معناش همون انسانی که گپ میزنه همون انسان خودش میفهمه، یا یعنی انسان دیگر اگر روی گپ زدنی اون نمیفهم. مثال میگه که جاء محمد قبلو، فهمو قبلو، وقتی انسان قبلو که گفت یا که من قبلو، در حالت ایش هم مبنیه، من هم که در اومد چیش نمیکنه، یعنی که تغییرش نمیدازه، من قبلی نمیشه، من قبلو میستم خیلی. یعنی که یک کسی میپرسی که متى جاء محمد، میگه که قبلو، تمام قبلو، یعنی که این معنی در همون انسان خودش ماند، فما ایو ما هیچ نمیفهمیم قبلو چی، در کجا، چی خیلی، یکان معلومات نداریم. امی حالت ده چی میشه؟ در امی حالت مبنی علی دم میشه، یا که جرم که باشه من قبلی، یعنی که من قبلی چی، من قبلو چی نمیفهمیم. باید که دیون باره همون انسان سوال بتی و انسان مدافله در اوجه اضافه کنه، بعد بفهمه، بعد معنا را بفهمه. یعنی که حالت ده مبنی نمیشه، در این حالت که مدافله اضافه کرد در این حالت فتحه میشه. این سیم حالت مبنی مبنیش. چهارم حالت مون همچنین چی هستی؟ از سیم حالت مون در اعرابش چی اعراب میکنیم؟ مثال میگیم که مبنی علی الدم فی محل نصب ظرف، یا اینکه مبنی علی الدم جار مجرور، یعنی که ای قبلو من قبلو بود. اما چهارم حالت مون چیه؟ چهارم حالت مون قبل میخواد یا خواتوش، اما مضاف الیش تماما وجود نداره، نه در نیت، نه در لفظ، نه در هیچ جا مضاف الیه تماما نداره، در اینجا معرب میشه. چه خیلی میشه؟ یعنی که مبنی است معربه. در اینجا میگیم جاء محمد قبلا، تنوین میمونیم، منون میشه، میگیم که جاء محمد قبلا یا که من قبلین. یعنی که در اینجا وقتی گفتیم جاء محمد قبلا، یعنی که آمده بود پیش، تماما معلوم نیست، میدونه که آمده بود، همون که معلومه که آمده بود، نه که کی، چه خیلی، هیچ دیگه معلوم نیستی. در این حالا چی میگم؟ مدافعه نه قصد کردگیم، نه لفظانه، نه معنی، نه هیچ، مدافعه تا وجود نداره، این حالت معربه، یعنی که چهار حالت داره. موضوع دیگری ما دیگه لو های، لو چی هستی؟ حرف های. در قیده میگه که حرف امتناع لیل امتناع. امتناع به معنی چی میگه؟ و معنای من کردن، باز استادن، خودداری کردن، دست کشیدن. خب همین واژه ها میویه، یعنی که حسچه رد برای رد فعل، یا اینکه عمل، یا اینکه کاری، هم خیلی ترجمه میشه. و توفید و ثلاثت امورین، و افاده کننده سه امور، سه امره. یکم چی؟ میگه الشرطیه، یکم شرطی میه. فیه تحتاج الى شرط و جواب، او احتیاج دارد به شرط و به جواب شرط. و هی حرف شرط غیر جازمه. ما میدونیم که حرفای شرط جازمه میشوند و غیر جازمه میشه. ای از چی هسته؟ ای حرفای شرط غیر جازمه، یعنی که فعلا جزم نمیکنه. به مثل لولا و لوما و لما و کلما با چی هسته؟ اذا اما همینا، یعنی که حرفای شرطی غیر جزمی جزم نمیکنن. دویمون میگه که تقیید شرطیه بالزمن الماضی لذلك شرطها و جوابها لم يتحقق في الزمن الماضی. قید کرده میشه شرط میگه شرطیه در زمان ماضی و همین خاطر شرطش و جواب شرطش میگه تحقیق پیدا نمیکنه که به انجام نمیواد در زمان ماضی. یعنی که همی فعل شرط بعدش موزی میویه، یا اینکه مزاری هر دوش جایزه. فعل شرط در همیجا بعدش چی میویه؟ موزی و مداری هر دوش جایزه. اما جواب شرط فقط موزی میویه، جایز نیست که چی باشه؟ مداری باشه. جواب شرط خاص و خاص و خاص چی از فعل موزی هسته. خیلی مخترین با لام یا اینکه بی لام از میگه که میسو کدام حالت در لام زیاد قبول میکنن، در کدام حالت لام کم قبول میکنن. اما شرط چی هسته که فعل میتونه موزی و مزاری بیایه، انا جواب شرط چی؟ فقط موزی میایه. خب الامتناع ای امتناع الجواب لامتناع شرط، یعنی من کردن جواب با من کردن شرط. فمعناه قولک میگه معنای گفت ای هسته که مثال آورده سای لو اجتهدت لنجحت، ای لم تجتهد فلم تنجح. لو اجتهدت یعنی که اگر اجتهاد میکردی، کوشش میکردی، نجات میافتی. میگه که اما ای شرط کسی گفت که لم تجتهد فلم تنجح، اگر که اجتهاد نکنی نجات نمیوی. و ذلک فی زمان ماضی، و ای در زمانی ماضی است. یعنی که لو اجتهدت، اجتهدت چی آمد؟ فعلی ماضی آمد. نه که شرط نیست که ماضی، میتونه مداری میویه، اما جوابش مداری نمیه. لا نجحت. خب این لو خیلی با پنج معنا میویه. ماضی فقط حرف شرطی غیر جزمی شه گرفتیم. مثلا لو با مستری میشه، هر یعنی حرف مستری میشه، حرفی برای تمنی میشه، یا برای عرض یا برای تمنی میشه، یا اینکه برای وصل میویه، برای پایان کردن میویه. و پنجمش برای چه؟ حرف شرط های. یعنی همه جا لو دیدین خیال نکنین که حرف شرط غیر جازمه. یعنی که چهار حالت دیگه هم داره. انشاءالله بعد استا استا آمدین میاموزین شه. میگه که جواب ها المثبت، جوابش مثبت های. یقترنو باللام کثیرا، جواب مثبت باشه با لام چی میشه؟ اقترانش بسیار میشه، یعنی بسیار لام قبول نکنه در جواب، کما فی قول تعالی، همان گونه که در قول الله سبحانه و تعالی آمده است. لو نشاء لجعلناه حطاما. دایجه شرط چی هسته؟ شرط مداری اومدک، شرط مداری اومد. مثال گفت که لو نشاء، نشاء یعنی که چی هسته؟ فعل مداری های. انا جواب شرط چی هسته؟ جوابش ماضی هسته و مقترن باللام، یعنی که بلام اومد. و قد لا یقترن باللام، و گاهی چی میشود؟ بلام میوید. و هو قلیل، و به نهایت کم است. میگه قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میفرماید لو نشاء جعلناه اجاجا. لو نشاء شرط است، جعلناه یعنی که به لام اومد، لجعل این لام یعنی این لام توکید نیست، لام ابتدا نیست، این لام چی است؟ لام واقع است، یعنی واقعش دیگه دیجه. اما این معناش چی است؟ به معنای تراخی میآید، به معنای تراخی میه، به معنای توکید نیست. یعنی تراخی نه دیر کردن، قفا موندن، به همین معنا میه. لام به نهایت معنای زیاد داره، الله اعلم 12 معنا زیاد داره. خلاصه چی گفت؟ در پایان گفت که وجواب هل المنفی، اگر جواب منفی باشه، مثبت نباشه، لا یقترن باللام، با لام نمیآید. یعنی دیگه ذکر کرد که نمیآید. اما بعضن حالت کمی هست که در شعر ذکرش دیگه، در شعر عرب جای آمدگی هسته که جواب منفی های اما لام گرفته، اما غالبا نمیویه. لو حضرت الامتحان ما رسبت، اگر که میگه حاضر میشیدی در امتحان چه؟ ناکام نمیگشتی، ما را سبته. فهمه؟ و قد یقترن بالله میگه و هو قلیل، و گاهی بلا میگه میایه و بنیاد کم است. لو حضرت الامتحان لما رسبته. خب اینجا بیان کرد یعنی که چی میشه و قد یکون بالله میگه بلا گاهی میایه یعنی بنیاد کم است. چیمونه که از در بالوفتنی در شعرها میایه، همینجا هم در جمله ذکرش کرد که لما رسبته، اما خاصتا قطعه می ما میایه دیگه باش قطعه نمیه. لو اعرابش میکننه درجه اعراب شما لو حرف امتناع للامتناع مبنی على السکون لا محل من اعراب. خب حرفا خی و ندارن محل اعراب ندارن. خب لام الجواب میگه حرف جواب و ربط مبنی على الفتح لا محل لها من الاعراب. حوار میخوام ترجمه کنم کلمه شب نیسین حفظ کنین. الدرس الثانی عشره درس دوازدهم. حوار بین معلم و طلبه هاش هست. مدرس میگه که أرحب بكم في اليوم الأول من العام الجديد. شما را خوش آمدید میگم با اولین روزی سالی تحصیلی نو، سالی نوی تحصیل. متى وصلتم من بلادكم؟ کی میگه رسیدید از دولتهایتان؟ احمد میگه وصلنا قبل اسبوع، رسیدیم میگه یک هفته پیش. حسین میگه اما انا وصلت امسی، اما میگه ما دیروز رسیدم. علی میگه انا وصلت یوم ثلاثائی، ما میگه روزی سه‌شنبه رسیدم. و ذهبت الى مکه لاداء العمره، و با مکه رفتم برای ادا کردن حج عمره. و بقیت هناك ثلاثه ایام، و اونجا میگه سه روز باقی موندم. و رجعت بارحه، و دیروز برگشتم. مدرس میگه اهلا و سهلا، خوش آمدی. جمال میگه یا استاذو اتسمح لی ان اجلس امامک، ای استاد با ما اجازت میدی که من در رو پارود بشینم؟ این هذا المقعد خالین، و درستی که اینجای نشست خالی است. فا این صاحبه طوی قیده العام الماضی، و درستی که صاحب اینجای میگه اخراج کرده شد سالی گذشته. مدرس میگه اجلس حیث شئته، بشین در کجایی که میخواهی. خب زبیر میگه لا اريد ان اجلس تحت المروحتی فان ذلك يضرني، میگه من نمیخوام بشینم در تگ شمالتیک، به درستی که این ضرر میرسونه به من. اف اجلس خلف جمال، آیا بنشینم در قفای جمال؟ مدرس میگه لا مانع لدي، هیچ مانعی نیست. میگه جمال میگه این سافرت فی عطلت الصیف هذه السنه یا استاذو، کجا سفر کردی؟ میگه در تعطیلی تابستانه امسال ای استاد. مدرس میگه الى الفلیپین، با فلیپین رفتم. جمال میگه الم تمر بکولولومبور، میگه که آیا دیدن کردی از کلالامپور؟ مدرس میگه بله، ولکنی لم امکث فیها طویلا، بله اما میگه ما در آنجا بسیار باقی نماندم. جمال میگه کم لبثت ثم یا استاذ، چقدر میگه آنجا باقی ماندی ای استاد؟ ثم اسم اشاره برای دوره آنجا. مدرس میگه لبثت ثمت یوما او بعد یوم، باقی ماندم آنجا میگه یک روز یا اینکه یک چند روز. جمال میگه لو عرفت انك تاتي الى بلدي لاستقبلتك في المطار، اگر من میدونستم به درستی که شما میایید به دولت ما استقبالتون میکردم در فرودگاه. اسافرت الى سنگاپور ايضا، اوی میگه به سنگاپور هم رفتی؟ استاد میگه که لا. جمال میگه الم تسافر الیها من قبل، آیا پیش از این به آنجا سفر نکرده بودی؟ مدرس میگه نعم، یعنی جواب استفهام منفی است، نعم به معنای نه. لم اسافر الیها قط، من به آنجا هیچگاه سفر نکردم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.